خوشمزه تری کرانچی دار رکورد. آها ساسی ماکن حسین مخته علی بیشتار مشتب اس اف اگه چشات مال منه اگه نگات مال منه بذار من عشق تو باشم قشنگیات مال منه اگه میخوای با هم باشیم با هم باشیم با من باشیم اگه میخوای دل منو نرو نرو چشم بمون اگه میخوای به من عشقت ثابت بکنی باید بیایی بمونی پیشم قلبمو عاشق بکنی میخوام که بکنم با تو کوچ بریم توی فاز ماچ و موچ بقیه رو همه اثر باز کن طعم لبا منو پس انداز کن رنگ شادی رو به کل دیدم خوشگلی مثل نیکول کیدمن با تو بودم واسه موج حاله لباسم طعم پرتقاله اصلا نمیخوام فرش بدم پس قلبتو بدش به من با تو میشه چه شبای سرشه روزاشم مفتابش تلایی ترشه با شعرهای ساسی پایی خورده پشتیبانمونم لایف رکورده الان نشسته اون جفت من دوستم داره خودش گفته من نازی باشی با من بریم بازی کنیم با هم پیشم و بشینی پیشی ناز منم که گلم و دافی یا دورمون مثل یه میوه یه همیشه تازه تو که میدونی میتونی بمونی بخونی پیشم و بمونی از این لبسا منم تو میتونم پیش تو میمونم نمیذارم بری از توی دستا اگه چشات مال منه اگه نگات مال منه بذار من عشق تو باشم قشنگیات مال منه میموندی میموندی با حسین کاش تا بمونو با حسین باش اگه پایه باشی پایه هستم دستاتو میگیرم با تو دستم عشقه شده سپیچ قلبم تاریکم بزن سپیده هردم شب پیشم این پیشم باش تو روز خوشگلم مثل تام کروز عشقم این میفهمم از تو روز دیگه نمیخورم ابسولوتو من میخوام که با تو باشم شب بخوابم با تو باشم بری چیزی نمیمونه ازم باقی چرا اینقدر با من بد اخلاقی پیش تو میمونم تو بمشی خوشمزه تری اکرانچی نازی باشی با من بریم بازی کنیم ما هم پیش من بشینی پیشی نازم منم که گلم و دافی و دورم و مثل یه میوه یه همیشه تازه تو که میدونی میتونی بمونی بخونی پیش من بمونی از این لفظا منم تو میتونم پیش تو میمونم نمیذارم بری از توی دستا اگه چشات مال منه اگه نگات مال منه بذار من عشق تو باشم قشنگیات مال منه قلبتو پیشم یک کمی بذار اونو عاشق تو شده علی رضا اون که پیشمه همیشه نازه عاشق لباش پیش دازه من میخواستم قلبتو من علاقه داشتم و قلبتو ماهیو میشم خوب ستاره اگه بری علی بسته داره میموندی آره با من کاشی قهنه دیگه با من آشتی اینو بدون حسی محصاب من عکس رو تصاب لحصاب من رافتو منو کمی میشناسه این که جلوت علی پیش دازه خانم یه کمی پام را بیا میخوام ببرم تا سالیا لایف رکورد.